Як я уладкаваў валютчыка ў ін'яс. Прыблізна праз год нячысцік зноў падрыхтаваў мне пастку, выкарыстаўшы амаль маю зброю. Жыць на 105 рублёў, які атрымліваў малады выкладчык, было цяжка. Кілаграм доктарскай кілбасы каштаваў 2 рублі 20 капеек, чаравікі прыблізна 30 рублёў. Таму ўсе шукалі які-небудзь дадатковы заробак. Афіцыйна выкладчыкам не раілі займацца рэпетытарствам, асабліва з тымі, хто збіраўся паступаць у наш інстытут. Аднак амаль усе гэтым займаліся. Я не быў выключэннем. Паводле сувораўска-кадэцкай традыцыі, сваім трэба аказваць дапамогу. Я выбраў з розных прапаноў, у мяне іх было дастаткова, адну не самую выгадную. Былога выпускніка мінскай сувораўскай вучэльні, назовём яго скарочана ЗЮ, якога паводле ягоных словаў камісавалі з вайсковага вучылішча праз захворванне шыйных залозаў. Выглядаў ён, праўда, выдатна. Працаваў фотакарэспандэнтам у дзіцячай газеце «Зорка», дзе галоўным рэдактарам была стрыечная сестра Кірыла Мазурава, тадышняга беларускага прэм'ера. Дзякуючы гэтаму ён быў забяспечаны дэфіцытнымі фотатаварамі, з чаго, як ён расказаў, меў неблагую капейку. Плаціў ён мне дакладна, нават вышэй сярэдняга, але не сказаць, што вельмі шчодра. Жыў ён разам з маці і бабулей, бацька пакінуў сям'ю і завёў новую. Займаліся мы з гэтым хлопцам амаль год. Звычайна ў яго дома, бо афішаваць рэпетытарства было непажадана, ён да мяне ў інтэрнат не прыходзіў. Веды былога сувораўца былі нашмат горшыя, чым колісь мае, ды і заданню ён амаль ніколі не выконваў, казаў, што яго і так прымуць, як першаразрадніка пабегу на 100 метраў. Ды і хадайніцтва ад Мазуравай будзе добрай падтрымкай. Мой вучань часта некуды нечакана знікаў. Казаў, што едзе ў Маскву па фотатавары. Па ганарар, як гэта сказаць, той заробак, які ён мне плаціў за рэпетытарства, я ездзіў да ягонай бабулі. За месяц выходзіла 25 рублёў, якраз бабулі на пенсія. Пішу гэта так падрабязна, таму што потым гэтыя факты будуць фігураваць у судовай справе. Прыблізна за паўмесяца да ўступных экзаменаў гэты мой хлопец сказаў мне, што ён павінен тэрмінова ад'ехаць з Менску і вернецца толькі к экзаменам, а грошы за ўрокі я змагу трымаць ад бабулі ці маці. Я сам праз колькі дзён паехаў у ГДР на 2 тыдні перакладчыкам з групай настаўнікаў і ў час экзамена ў Менску не быў. Вярнуўшыся, патэлефанаваў свайму вучню, каб даведацца пра вынікі экзаменаў. Яго дома не аказалася. Да тэлефону падышла бабуля, сказала, што ўнук паступіў, што па нямецкай мове атрымаў 5 і прасіла, каб я сам прыехаў па грошы, бо ён пасля экзаменаў адпачывае на поўдні. Я паехаў, забраў свае 25 рублёў, а праз 3 дні мяне выклікалі ў КДБ ў якасці сведкі па справе групы валютных спекулянтаў, у складзе якой быў і мой вучань, не буду называць яго імя. Пазней я даведаўся, у КДБ мне пра гэта не сказалі, што падчас ператрусу перапужаная бабуля памерла ад сардэчнага прыступу, паспеўшы сказаць і пра мой візіт за 3 дні да гэтага, і пра тое, што яна пазычыла мне 25 рублёў. Менавіта так было запісана, пазычыла. Можа, думала, што так будзе лепш для ўнука. Забягаючы наперад, скажу, што і ўнук пасля датэрміновага вызвалення з турмы загінуў пры незвычайных абставінах. Утапіўся як бы ад разрыву сэрца, купаючыся ў Камсамольскім возеры. Ён збіраўся ажаніцца з грамадзянкай ФРГ і выехаць у Ізраіль. Ягоныя бацькі былі яўрэі. Самога яго затрымалі ў гэты час недзе на поўдні пры скупцы валюты ў замежных турыстаў. Адбыўся судовы працэс, дзе я выступаў як сведка. Потым у газеце «Знамя юнасці» з'явіўся велізарны артыкул пра валютчыкаў з назвай «Угал падзення», дзе ў самым канцы, паміж іншым, цытавалася вытрымка шчаснага апрэдзелення, так гэта па-руску, Час на определение суду на адрес Институту замежных мовов с упоминанием моей персоны. Писали, что я занимался за гроши репетиторством с громадянином таким и таким, и, окромя этого, позычил у бабули подсудного 25 рублей, якія не аддаў нават да дня выкліку ў суд у якасці сведкі. Праўда, там не згадалі, што бабуля была ўжо мёртвая. Падавалася ўсё так, што я як бы за 25 рублёў хабару уладкаваў валютчыкаў інстытут. Больше абсурду нельга было прыдумаць. У час прыёмных экзаменаў мяне нават не было ў Беларусі. Аўтарам артыкулу быў адказны сакратар Савецкай Беларусіі, спадар Міхайлаў, імя не памятаю. Пазней ён быў памочнікам у прэм'ер-міністра Чыгіра, і мне прыходзілася сутыкацца з ім як амбасадару. Праз пэўны час я зразумеў, што ў той інстытуцкай справе я стаў хлопчыкам для біцця. Было і хадайніцтва Мазуравай, і захады інстытуцкай катэдры фізкультуры, паколькі ён быў кандыдат у майстры спорту. Залічылі яго, гэтага хлопца, паводле льготнага спісу як спартсмена. Але інстытуту трэба было захаваць чысціню мундзіра і, як кажуць, прэрэагаваць на крытыку. Выйшла добрая нагода пазбавіцца ад неспакойнага выкладчыка. Я нават не асільны думаць, што КДБ тут неяк асабліва стараўся ці помсціў за інцыдэнт з Аксёнавым. Тое, што адбылося потым у інстытуце, можна безумоўна разглядаць як пэўную ідэалагічную пазнаку часу, параўнальную з парадкамі ў прэзідэнцкай Беларусі. Для звальнення выкладчыка праз дэтэрміновы конкурс паводле неадпаведнасці трэба быў дазвол прафсаюзнага сходу ці мясцовага камітэту. Быў пры савецкай уладзе такі лібералізм. Сходу не склікалі, а вырашылі абысціся мясцкамаўскім рашэннем, дазволіць датэрміновае правядзенне конкурсу. Да гонару членаў інстытуцкага мясцкаму трэба сказаць, што амаль палова з іх дэманстравала нязгоду з тым, што першы раз не прыйшла на пасяджэнне. Для таго часу гэта быў учынак. Потым, калі ўсіх сабралі пад асабісты подпіс, на пасяджэнні да галасавання не дайшло. Людзі патрабавалі нейкіх доказаў маёй амаральнасці і ідэалагічнай няспеласці, бо мая прафесійная прыдатнасць была бездакорная. У працоўнай кніжцы я меў тры падзякі. Сабралі мясцком трэці раз, на які мяне ўжо не запрасілі, і прынялі рашэнне прапусціць мяне праз дэтэрміновы конкурс. Пасяджэнне адбылося без належнага кворуму, прысутнічала зноў менш за палову спісавага складу членаў мясцовага камітэту. Потым я хадзіў са скаргай у абкам прафсаюзаў ВНУ, дзе юрыст сказаў, што закон парушаны, але ніякі суд маёй справы да разгляду не прыме, бо я фактычна хачу судзіцца з дзяржаўнай установай. І да таго ж усякія конкурсы – гэта не прэрагатыва суду і прафсаюзаў.